أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مني بو فكيني جانا نغا ساب خول ساب جيس تي آي بي داغا خم تولو واي اك داوي جيكو يي سيكو اهل التصوف تك داغا خميت كاوك واتي واي جيكي تي شريعه داغا خم لي تاخ مو جافي li tax matal len ni jikko yi jafé ci way ci ñu bari ci way baxé waxmal nak di matal lepp da nga xamit maana mi tax sun borom deglé yonent bi alayhi salatu wassalam ci matuk jikko ni ko wa innaka ala khulqin azim da nga deg na lay ma wax rek li tax yalla jaglé yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikko yu mati niko wa innaka la ala khulqin azim danko deg da nga degge manna mi tax yonent bi di wax ni bu aistu li utam makarim akhlaqi ma yoni ngel mot li mak jiko yi rawdi yon xassal dafa wax ci ilahi hulumuddin ni bis bamuy wax ci jiko yi di wax ni matuk equilibre ci jiko yi nak ta moy ñent jiko yi ndutul legi muy ak jambar hikma ak ko njambaré ak sagu ak ko manté mo njobatan la kenn mu ci ag ko dulen tabi alayhi salatu wasalam jikko yoy day jëm jikko yo xamne ko dajalé ko ne da nga yeyo nek kilifa gu ñuy top ci aduna ñepp del ci yow di la roy safan bi di safan bi kep ko safa ku melowo safan jikko yoy shaytan lay doon rajim so xamne ko wara genné nit ñi genné ko réew dakku ko rebb ko baatu istiqama nak moy baat bi nga xamni dina def ko daf nu koy ñaan lo ihdina siratal mustaqim lo istiqama nak buñ ko waxe baat bo xam bo dem jikko yu rafet yi rek da fay tanku ci mom muy matuk équilibré ci kaw nak yene top ndigal yalla yene ro yonent bi alayhi salatu wassalam kep ko xamni equilibre gogu ñu wax ci jikko yi def nako ta moy yamale equilibre wu ci hikma moy xam xam nga am hikma bo xamni sa xel day equilibre wu do xalaat ak di terroriste do ko jëfé waye nga equilibre wu ci xol ta moy safa su bëgg ak bañ lepp nga natalé ko bam téggu ci yoon bu war téggu nga def ko nak ngir top ndigal yalla ak yene ro yoonte bi alayhi salatu wasalam lolu moy al istiqama ak sax ci dak ci yoon wata bañ taxaw bañ jeng ku def ko nak yalla dana la fété wo yalla dana la accueillir dana la gatalu dalal la noppal la bigal la ci aljanna alak ak gis jëmum bi tadd ci alakhir fi ci aduna yalla dana def may ak xam ko ak ngiram yalla nak digna kep ko sax ci ak ñub di da nga am lepp lu doon bëgg lu say bakkan di xalaat ak dañ ko am li gëna tedd ci lu bakkan di bëgg nak moy xol jëm sun borom tawara ko taala ëlëk manam fastaqim kama amarta juju bu fekke deg nga ko ak manam innal ladina qalu rabbana lahu mustaqamu bu fekke deg nga dara ci aya bobu deg dara ci hadith bi ante bi sans wax ni hodimu bi jawlo moki mbokam tay wax di ci biir saru hot moy fastaqim kama amarta na nga djub niñ la ko digale ay bo bimu wacce yentou wax ni samiru wa gasulen tawagasu kenn ni gis ko muy re fenn ci beul beul mani muni wax ni mu wax ni sa bo degge dara ci manam ay mudi da nga degg li tax ñu teunk al istiqama ci ni moy yene top ndigal yi ngir jëm yalla digal yalla yi ak yene roy ci yenen tabi alayhi salatu wassalam ak sax ci dak te gi deg dara ci manam ay be da nga deg manam mi tax ñu teunk istiqama ci ni moy top digal yalla yi ak roy yenen tabi alayhi salatu wassalam da dañ ci bëna xam dañu wax dañu gis yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ci ina gina bu fi joge ko ko laaj ko lan moy manam hadith bi mu wax ni samiru samiru yenen tabi sallallahu alayhi wasallam won ko ben ay alquran bo xani wa bu rabbaka hatta tiga yaqin leralko manaya mu deg kon li tax yonente bi di wax ni sayyabatni hudun wa akhawatuha sumbar mi wax ni innal ladina qalu rabbana rabbana allah thumma istaqamu day tektaleni istiqamata moy equilibre wu gu nit mëna équilibré ci ñett yoy mo xon muy am équilibré ci hikma am ko ci force bëggam ak bañam équilibré ci xel équilibré ci force bëggam ak bañam lu ko nit def def bu fekke ak ngëm lelu ko tag wi yesu bëgg do ci xaram bokku gu ci mom ko ndax tebul fondation bay taw ci kom kon baatu istikham moy li gëna dajalé mahnaay yew yi ci benen baat dum benn baat dajale ko ñu ko dajale waye istikhama du matti net mukk ci loolu muy deddu loolu yalla deddu loolu yalla yow ko jëmal ci yalla ndax loolu yalla du yoon wu ko jëmal loolu jëmal ci mom rek amu ndir yalla rek ndax loolu yalla du yoon wu lay jëmal ci mom rek ci mbiri aduna yi benn mu doon luñu aramal bo ko fi mu lor la ba mu doon lu dagal luñu dagana lo xamanteni day galan ko sa dox ci ngeen tax mbirum lu ci dul lu tol ni li ab tout kat yoblo ci aduna dal boko jele ben mu don lu aram ba mu don lo xamni daf lay galan ko kon nit ki ci aduna ci wul tol limu yoblo jëm ci yalla ci mbalek motax watandiku moytu mën ta ñak ci boy dajale yobal bobu ndax ma nek lu lew di lu tey bu demé noni nak ta moy mbirum aduna muy lepp mepp mbir mu nit di sakku ci aduna ta sakko ko noni ma waxe muy wut rek ab yobal bu jëm ci yalla ta watani ku bam don lu lew ta bam don lu lew lu boba du ton ci mbirum aduna waye mbirum alakhir la dun kun day dal di dug ci ndax suma do wax xaw xaw moy kulu min at-taibati wa amalu salihan sa bu nit ki wute alal nonu te bu ngoy wut mu jublu ci ab yobal bu mu yobal wal rek te wute ko nu lew nu meuna tol rek du dugu ci cadre do ay cadre jeuf yi alakhir ci lay dugu mun nak bu lol lere kon dañ ci xamé ni serigne bi sun serigne bi cheikh khadim radhiyallahu mi ngi nek ci gënja kawé daraja istiqama ak donte imam khassali wax ni équilibre gogou mustamat ci kenn ku yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax di koy mu don mu'jisa bi yonnte bi alayhi salatu wasallam ndax melo di isa moy don mu'jisa ay moy isa ay mel reul mu'jisa ni de mel melo kan wax ni lu lot lo ñepp la kenn mu ko mel bu ko yalla dugul ci yow waye nak bu fekke non demit bon yep depp nañ ci ni lepp lu nek karam lu nek moji tabiyant rek dagan na mu nek karam wali bu demé non kon day wër ci ko xamné ak wilayam wërna borom xam xam yi man di nangoko day man nek ci commune nu mu ag ci ay melo muy matuk équilibre gogo mu ag ci yamu kay ba mu don karama muy taraga bo sun borom tara ci barki yoni tabe sallallahu alayhi wasallam barki yoni tabe da ki mal ni al abu yusuf al bustami da fani karamatul wali karama dox ci ab air ci jawuji te jawuji gën woyef ndox kat wali ñu ko amé ci top guñ top yoni tabe waye amuñ bëruñ ba am ko Serigne Bachir mom mi du Serigne Birad de Dan huit lepp lu mam ci ak mat ak ngeenel mi ngi ko amé ci liguel yonent bi ak top ko yalla jéglal ko lu mësa may kenn ak donte man nako ndax tak wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha mu wax ni dëggal ab sëriñ nag ni ko sax Ahmadou Tidiane waxe ci wax lu maani mu wax ca ni dëggal ab sëriñ nag mbirum yàlla la mooy seet xool bu ko neex mu def ko ca waaye xool bu mu ko defee nag bu doon gis junni mooy it lu tax mu mën a bàyyi mërid nag bu dëggalee lay yor lay payu dëggalam googee mooy du gis ci sëriñ bii mu àndal lu dul lu dal xëram te it yàlla da koy dimbale it du daje ku dul sëriñ bu dëggal moom sëriñ moom mërid bu dëggal mërid bu dëggalee su ngëm da koy dimbale mu daje sëriñ bu dëggu du gis it lu dul luy dal xëram ci moom waaye nit ki saa bu ñaawee yéene du gis lu dul lu muy weddi du gis lu dul luy manqué sëriñ bi ci kanamam tey fu muy mujj mooy dem bàyyi ko fa mun nag lii mu wax nii te mooy xel moom di dal abadan lu feeñ la ci mbirum sëriñ bi ci ñi nga xamante ne su defal na la tafeex ñu jëg ko topp yaroo ci ay loxoom jamono bu ne dañuy dolliku daluk xel ci moom ak xol bu sedd ak bu nangu waaye ñu bari nag ci boroom xam-xam yi mu jamonoon teel dañ ko dëggal te jaar ko ci natt ko ci nattukaayu sharia mat sëkk mu mat ko sëkk ñu dëggal ko jottali seeni talibe dëggu googu ba xibaar yi matiku sëriñ bi ak jëfam yu baax ak jikkum yu rafet dafa mujj nekk li ñuy wax mutawaatir si mooy jokkaloo jokkaloo ba ñëpp jot ci mbooloom ay sëriñi tasawuf ak ci borom xam-xam seereel nañu ko ak wilaaya moom sëriñ bi bokk na ci Cheikh Mohamed Ibn Badd nitu yàlla la ku sunna la kooku bokkoon na ci ak mbaaxam musul dañ di julli ab dogam ci guddi ci subuhul quran am sax ñu bind witr am ñu ne witaram sax witr witre subuhul quran kon la ci des kenn xamul num toll kooku Cheikh Ahmad Ben Badd moomu wax na ni wilaaya sëriñ Touba di Cheikh Ahmad Bamba di daf koo peege ay seere mbooloom mbooloom seere yu ko seere ñoo ko moo peeg wilaaya sëriñ Touba ko doomu bàyyi ñuy wax Mohamed Mokhtar wax na ni wax na loolu niru ndax dafa wax ni wax na loolu niru la ndax ngir dafa wax ni wilaaya sëriñ Touba di li ko seere mooy xaraayim laxwaal mooy lëkkaluk ay mbiram ba mooy dañ koo gis a gis ba mu mujj doon loo xamante ni luñ dogg la ñëpp dañ ci mën a dogg moo tax ku ñu wax Imam Mohamed Fall Baba daan wax ne moom itam ni bu ma sa ba ñu saan tudd fa moom ñenn ci waa jamonoom ñu tudd leen wax ak wilaaya day man di day wax ni man day mun maa seer genn wilaaya gudd wilaay sëriñ Touba moom mi nga xam gis naa imam iliman yu maandu yi ña ko xam yu maandu yi ko xam dëggal ak wilaay am dal ku mel ni Cheikh Ahmed Ben Badd ak Mohamed Lou Mokhtar dal ñu ñu ma gis ñu xam ko ba noppi seere wilaay dal ñoo tax ma mën a seere wilaay sëriñ Touba loolu nag kon misaal yi day mel rek misaal mu dëggu la ci fakkoo naar ya tekk ak cir ba mu am ci seen xol xam nitu yàlla nag ni ko Cheikh Ahmed Tidiane andee ci Jawharul Maani dafa wax ni kenn mënta am pexe nag ba xam nitu yàlla dëgg xam ko na mu demee ci lu dul ay ha ta'ala ay mbir yu neew dal man lu neew dal ci lañu mëna jaar pour xam ko deug deug xam dafa neew ñuko mëna xam dal wax ni ñann ci nit yalla yu mag yi dañuy feñe sharia bu tar bu mat seuk waye nak kep ku mel noni nga xamni sharia lañu gis ci mom ba nopi mu wote ci ñgo wi ak egg gi nan lañuy xamé ni ki wali la moy fu mu tollé tekkel yalla ak di digal nit ñu dal ci yalla fu mu tollé dadul lañu ñi aduna ta bu ko amé yit mom aduna du ko faalé bu amé aduna du ko faalé ak nak melay fatou di feñ ci ñi mu yar ñi gis ci ñom melukan yo xamanteni ak fatou le doon ñi ami wilay ñi doon ay ñu xar bax tam yar leen mom ñu tu sharia ko kon ci li ñi xamanteni ki kat ci gaay la bokk mun li yalla ci amul dal moy bu mu jox kenn bopam ci lutul mu xam ay xibaaram jele ko ci nit ñu ña dekk nit ñu ñu wër ña dekk ak mom ba xam yu bax yi dekk koku dal bala mu dëgëne jox bopam sax ci jox bopam ku mel noni na bayyi ba degg séré ñu mënon bu noppé muy borom xam yu mandu yu séré won sëriñ bi ci lool muy nak li nak am gum am ci mbirum serigne bi ta moy ay borom xam xam yu mak séré ak gulayam kenn natibiko ndax jikkom mom serigne bi mo doon alquran mom serigne bashir mo wax na dina la andil nak lenn ci linu xam ci mom gis ko ci ay jeflentem ci jikko yu reey yoy yi nga xamanteni yu xarbaax la ak saxum saxon ci al istiqama muy amul al istiqama naa la jëndi loo xam ni naa la ci andil ci ay jikko la loo xam ni danga ci xamee danga ci amee lay wu leer ci li ma lay wax ci dëggal li ma lay wax budé nak ay karama sëñ bi mom kenn mënu ko tak dina la ci andil rek aslef ngir barké loko ndax leppam xarbax la ah jamono day gongi ko na ak sëñ bi waye fa mujj nak moy xalamu ci suuf ci ay yoon la ko def nag bi mu mujj maarlonte ak moom jàmmoo ak sëriñ bi jàmmoo ak moom ndax wa in janahoo li salmi faj na laha la alquran digle bi mu jàmmoo moom it dogal yi topp ko mu xëj mu yóor mu jiitali yépp jëme leen ci yàlla ba sun borom tànn ko mu dëkkaale ak moom ay yowam des fi diru jamono doon ay weex ci dundu ba aduna kon loolu mooy li sëriñ bi wax ci lu aju ci al istiqama kon bu beneenee nag ñu dugg ci maqamatu yaqin yi ni ko sëriñ bi tënki dal cee dugg ci ay detaay di wax assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.